اب دیکھیے آپ نے یہاں دیکھا رات کی نماز کا ذکر آیا, فرض نمازوں کا ذکر نہیں آیا, کیونکہ یہ اصل میں اس بلند تر شخصیت کے نقوش ہیں. ایک ہے عام سطح مسلمانوں کی, اس کے اعتبار سے تو نماز پنجگانہ جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے, فرض نماز وہ ہے, کوئی نفل نماز جو ہے وہ اس کا مداوع میں تلافی نہیں کر سکتا. آپ ساری رات جاگتے رہے لیکن فرض نماز نہ پڑھیں, فجر کے وقت سو جائے, وہ آپ کا ساری رات کا جاگنا زیرو ہو جائے گا. اور دوسری طرف فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. تو فرض میں اور نفل کے اندر یہ فرق جو ہے پیش نظر رہنا چاہیے.